בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות ברכת השחר על חיי המשך, מאות כ"ט, הקלטה שנייה של הלכה ה'. עוד כ"ט. אחר קריאת שמע אומרים ברכת הגאולה שהיא ברכת אמת ויציב, שמזכירים שם גאולת מצרים ומבקשים על הגאולה העתידה. כמו שאומרים, עובדי כנעומך יהודה וישראל, גואלנו השם צבקות שמו וכו', ומסיימין גאל ישראל. כל זה הוא בחינת פדיון העליון הנ"ל, כי על ידי הערת הרצון הנ"ל, על ידי ברכת קריאת שמע וקריאת שמע בעצמה, על ידי זה נמשך פדיון הנ"ל שממתיק כל הדינים. שעל ידי זה עיקר הגאולה שהוא יתברך פודה וגואל אותנו בכל עת, כמו שאומרים שם, פודנו ומצילנו מעולם ושמך וכו'. ועל ידי זה אנו בטוחים שיפדנו ויגלנו גאולה שלמה על ידי משיח צדקנו. כי עיקר גמר שלמות הגאולה הוא משם מבחינת רצון העליון שהוא בחינת עד עתיק יומין מתה וכו' וכנל. למד. ועל כן בערבית מברכין שתי ברכות לאחר קריאת שמע. ומוסיפין ברכת השכיבה והקימה שהוא השכיבנו וכו' ועמידנו לחיים טובים ולשלום. ומסיימין שומר עמו ישראל לעד. כי עיקר התחזקות האמונה צריכין בבחינת לילה וחושך שהוא בחינת הגלות שדומה ללילה. כי שורש יום ולילה נמשכין מבחינת דעת הקדוש ואמונה הקדושה כידוע. ומי שזוכה לאמונה שלמה עזה לפי בחינתו לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה כמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממכה וכו'. וכתיב כי ישב בחושך השם אור לי וכו'. וזה בחינת שצריכים לכלול מידת לילה ביום ומידת יום בלילה כי הכל אחד. כי אמונה ודעת הקדושה כול אחד, כמו שכתוב, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם, וכמובן בדברנו הרבה בזה. ועל כן בלילה נזכירים סדר קדושה בברכת מעריב ערבים. כי קודש, בחינת מוחין ודעת כידוע שזה מאיר רק ביום. אבל בלילה מחזקין עצמן רק באמונה לבד בבחינת אמונתך בלילות. ואחר כך מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון על ידי ברכת אהבת עולם וכו' וכנל. ואחר כך אומרים קריאת שמע וכו' כנל, ואחר כך ברכת אמת ואמונה. כי בבוקר אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וכו'. כי אז הוא בחינת התגלות תור האמת שהתגלה בעת הגאולה שהוא בחינת יום. אבל בלילה בחינת חשכת הגלות אז עיקר התחזקות הוא על ידי אמונה לבד. שזהו בחינת ברכת אמת ואמונה ערבית, שהוא גם כן ברכת הגאולה, בחינת פדיון הנ"ל, כמו שמסיימים, כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו וכו', ומסיימין גאל ישראל. ואחר כך מוסיפים ברכת השכיבנו, זה בחינת מה שכתוב בתורה הנ"ל, שאפילו כשנתגלה הרצון וכו' על ידי הצדקה, אז היו חוזה ומתגבר מצח הנחש להטיל ספק ברצון וכו'. ואז היו צריכים להתחזק ולחזור וליתן צדקה וכו', אין שם. ובזה תלוי כל עיקר המלחמה של איש ישראלי בכל העיתים העוברים עליו כל ימי חייו. ובפרט המתחילים לגשת אל הקודש להתקרב להשם מטבח, לצדיקי אמת, שיש הרבה שכבר זכו לבחינת גאולה שבחינת תארת הרצון, שכבר רצונם וגעגועם וחיסופם להשם מטבח, ומתקרבים אליו מטבח וכו'. אבל אחר כך נופלים מזה. וזה כלל שכל ההתרחקות והנפילות בשורשם נמשך מפגם אמונת הרצון, שמשם כל התאוות וכו'. והעיקר נמשך מבחינה הנ"ל מחמת שאין הרצון חזק עדיין. והסיטרא אחרא, בחינת מצח הנחש שיונק מזקן דסיטרא אחרא, חותר ומתגבר להטיל ספק ברצון. כי בוודאי אי אפשר לו לכפור ברצון לגמרי, כי כבר לחמו עם הצדיקי אמת, משה רבנו הבאים אחריו, וניצחו אותו, וגילו הרצון בעולם על ידי כל האותות והמופתים וכו' אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ועל ידי התורה הקדושה הנעימה שנתן לנו בכתב ובעל פה, ועל ידי כל הנביאים והזקנים והצדיקים הקדושים שבאו אחריו, שגילו חידושי תורה נפלאים ונוראים ונשגבים כאלה וכו'. אך עיקר כוחו עדיין ללחום עם חלושי כוח שבישראל הוא רק על ידי בחינה הנ"ל שהוא מטיל ספק ברצון, ויש בזה הרבה לדבר. וזה בחינת פגם הערב רב שעשו את העגל על ידי שאמרו, כי זה משה האיש לא ידענו מהיהלו. לא ידענו דייקה, שהטילו ספק ברצון שהוא בחינת קדושת משה שעסק לגלות הרצון על ידי יציאת מצרים ומתן תורה באותות נוראות כאלה. עד שגם הערב רב לא יכלו לכפור לגמרי בשום אופן. רק התנכלו להטיל ספק ברצון בבחינת כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו וכנל. וכל זה על ידי שאחר קצת לבוא בבחינת וירע העם כי בושש משה וכו'. כי מי שרוצה להמשיך על עצמו אמונת הרצון ולנצל מכל הצעות על ידי זה ולמלות כל חסרונותיו רק על ידי זה, הוא צריך להמתין ולהמתין בחינת טוב ויחיל ודומם לתשועת השם וכמבואר לאל מזה. והם עשו בהפך ממש, שעל ידי שראו כי בושש משה התגברו להטיל ספק ברצון עד שעשו עבודה זרה שהוא הפך אמונת הרצון. שעל ידי זה סבלנו מה שסבלנו בכל הדורות שעברו עד היום שהגלות מתארך מאוד. שהכל מחמת חטא העגל כמו שכתוב וביום פוקדי ופקדתי וכו'. כי עיקר הגלות על ידי חסרון אמונה כמובן כמה פעמים בדברנו. ועיקר חסרון אמונה הוא בבחינה הנעל שכל מה שבאים לצדיקי אמת ועושים מה שעושים בהתגלות תורתם הנפלא וכו', הוא מתנכל בכל עת בכלל ובפרט על כל אחד ואחד להטיל ספק ברצון. כי גם מה שהרבה נופלים בדעתם אחר שהתחילו קצת בעבודת השם, ואין המתחזקים עוד ברצון חזק להשם יתברך, נמשך גם כן מזה מבחינת ספקות הנעל, כי הכל אחד ואה בעת טליה כמבואר בדברנו בהלכות ערב, על פי התורה הזאת, עיין שם. כי כל מה שחזקים יותר באמונת הרצון שהכל ברצונו יתברך, בוודאי מתחזק יותר רצון האדם לעשות רצונו. כי סוף כל סוף מה יהיה התכלית ממנו וכו'. אך על ידי התגברות הבעל דבר מטיל ספק בליבו כאילו אין לו עוד תקווה לשוב אליו יתברך, וכאילו אין לו פועל ברצון הטוב כלום חס ושלום. מה שבאמת הוא להפך. כי עיקר היהדות הוא הרצון כמו שהעריך האדמו"ר ז"ל בכמה שיחות בלי שיעור. ומחמת זה מתרשל גם ברצון הטוב, וכל זה נמשך מהטלת ספק כנל ומשם עריכת הגלות כנל. ועל זה מתפללים ברכת השכיבנו, אחר שכבר סיימנו גאל ישראל שהוא בחינת פדיון הנל, שהוא על ידי הרת הרצון כנל. אחר כך חוזרים ומתפללים על עריכת הגלות שדומה ללילה ושינה כמו שבארתי במקום אחר. שעיקרו מחמת שמטיל ספק כנל ומשם עיקר השינה. כי מריבוי הבלבולים של בחינת לילה שהוא חשכת הגלות, צריכים לשכוב ולישון ולבטל דעתו לגמרי. כי עיקר השינה בשביל לחדש נשמתו שהוא שכלו בתוך האמונה בבחינת חדשים לבקרים וכו' כידוע. ועל זה אנו מתפללים אחר ברכת גאל ישראל השכיבנו לשלום וכו' ועמידנו לשלום ועשר ממנו אויב וכו'. שכולם נמשכים מהכפירות ברצון שהם בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים. שברחמיו יצילנו מהם ונזכה לשכוב ולישון בשלום ולעמוד בשלום. כי שלום בחינת אמונה כמו שכתוב במקום אחר. היינו שבכל עריכת הגלות, הגלות בכלל ובפרט שהוא בחינת חושך ושינה, נזכה לשכוב ולעמוד בשלום שתתחזק אמונתנו בכל פעם יותר, ונהיה ניצולים מספקות, וישמור צאתנו בוינו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. ומסיים שומר עמו ישראל לעד, כי אין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה בסוף מסכת סוטה לעניין עריכת הגלות ועוקבד המשיכה. כי שמור בחינת אמונה כידוע, כי משם עיקר השמירה. ובשבת מברכין הפורס סוכת שלום, כי עיקר התיקון על ידי שבת, שאז עיקר הערת הרצון כנל. ועל כן אין צריכין אז לבקש על שמירה כמו שכתבו הפוסקים, כי אז נפרס סוכת שלום, כי אז התגלות רב עד רב אין כנל. למד א' וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על עניין ברכת השכיבנו, דתקינו לרבנן כי גאולה אריכתא דמיא. גאולה אריכתא דייקה, כי עכשיו ערך עלינו הגלות מאוד מאוד בעוונותינו הרבים, והכל מחמת הספקות הנ"ל. ומחמת עריכת הגלות מאוד אנו צריכים גאולה אריכתא מאוד. דהיינו שנתחזק מאוד בכל פעם בהתחזקות הרצון, שעל ידי זה מקרבין הגאולה השלמה בכל פעם, ונזכה לגאולה ארוכה שאין אחריה הפסק. וכל זה הוא בחינת ברכה רביעית שבקריאת שמה של רבית שהוא ברכת השכיבנו, שהוא בשביל התחזקות הרצון. ועל כן מה יפה ונעים דברי רבותינו זכרונם לברכה שרמזו בדברי המקדושים שברכת השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא וכנל. ובשביל זה צריכים ניתן צדקה קודם התפילה ובפרט אצל ואתה מושל בכל שהוא סמוך לברכת קריאת שמה. כי עיקר תיקון הזקנים וכו' ועל ידי הצדקה וכו' עיין שם בהתורה הנ"ל היטב ותבין. למד ב' ועל כן בדורות האחרונים, כשראו שמתארך הגלות מאוד, הוסיפו ברכת ברוך השם לעולם אמן ואמן וכו'. שמדבר כולו מתחזקות האמונה ושהשם יתברך גומר ויגמור לגאולנו. וכמו שאומרים יהי כבוד השם לעולם וכו'. וכמובן למשכיל בכל הפסוקים הקדושים הנעימים שבברכה הזאת. וזה בחינת וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, שמזכירים בברכה הזאת. כי אליהו פעל אז בנפלאותיו הנוראים שכפלו ואמרו שתי פעמים השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שבזה גדול מה שנתגלה בהר הכרמל ממה שנתגלה בהר סיני וכו'. כי עיקר כל העבודה זרה והכפירות שהיה אחר מתן תורה נמשך מספקות הנ"ל, שמשם חטא העגל, שמשם כל העבודה זרה וכל הכפירות של המחקרים של עכשיו וכנ"ל. ועל כן אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים עם השם וכו'. פוסחים על שתי הסעיפים די כבחינת ספק הנ"ל. ועל כן ביקש ענני השם ענני שתי פעמים. ענני שתגלה אמונת הרצון, וזה בחינת ענני אחד, ואחר כך חזר וביקש ענני שני על התחזקות הרצון, שלא יטילו ספק ברצון חס ושלום, שעל ידי זה חוזר ומתגבר מצח הנחש חס ושלום, כמו שכתוב שם. והשם יתברך מילה בקשתו, הוא פעל שפתחו כולם ואמרו בנפילת הפעם ובביטול גמור, השם הוא האלוקים וכו' לשתי פעמים. להודות על אמונת הרצון ועל התחזקות הרצון הנצח, שזה עיקר שצריכים כעתה כנ"ל. ועל כן אומרים כל זה בלילה קודם השינה, כי עיקר תיקון עריכת הגלות שדומה ללילה או על ידי זה וכנ"ל. למד ג' וזה, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגלים, שתי שבתות דייקה, לזכות לשתי בחינות הנה, להערת הרצון והתחזקות הרצון וכנ"ל. כי עיקר התגלות הרצון על ידי שמירת שבת וכנ"ל. למד ד' וזהו, נתון תיתן אפילו 100 פעמים הנאמר בצדקה, וכן פתוח תפתח. כי עיקר הערת הרצון הוא על ידי הצדקה, וכן התחזקות הרצון הוא על ידי צדקה, כמו שכתוב שם. ועל כן צריכים ליתן צדקה הרבה, ליתן ולחזור וליתן אפילו 100 פעמים כדי לחזק הרצון בכל פעם. כי התגברותו בעניין הטלת הספק הנ"ל הוא כמעט בלי שיעור. הוא צריכים לחזק את עצמו כנגדו בכל פעם. ועיקר התחזקות על ידי צדקה כנ"ל. למדי. ועיקר הצדקה ליתן לעניים הגונים וכו', נכללים בהזקנים דקדושה, מוסיפים קדושה וכו', ומתחדשים עצמם בכל פעם. וזה מעלת המסייע בצדקתו להדפיס חידושי תורה הגונים על יסודות הצדיקים האמיתיים הנ"ל. כי על ידי זה זוכה ביותר ויותר לתקן הנעשה על ידי הצדקה, שהוא להעלות הדעת שנפל מהזקנים שאינם כראוי וכו', כמו שכתוב שם. כי על ידי צדקתו שנותן בשביל חידושי התורה הנ"ל שהעירו בעולם, על ידי זה ממשיך הערת הזקנים לקדושה וכו' וכנ"ל. למדבב. גם על ידי ריבוי הספרים הקדושים שמחדשים בתורה, על ידי זה מבטלין הספקות שרוצה בחינת מצח הנחש להטיל ברצון. כי עיקר הספרים הקדושים שבתורה הם לבטל הספקות שבתורה, כי בכל דור ודור נחלש הדעת עד שאין יודעים הפירוש שבספרי אמת. ועל כן באים חכמים אמיתיים שבכל דור ודור, ומבארים לנו ביאורים ופירושים וחידושים בכל דברי התורה הקדושה, ומחברים מזה ספרים קדושים, כדי לבטל הספקות שיש בדברי התורה שנכתבו מכבר. וזה הן בניגלה הן בניסתר, שכל הספרים באים לבאר הספקות, וכל הספקות שבתורה כולם הם בחינת ספקות ברצון, שאין יודעים רצונו יתברך שבתורה בשלמות. כי כל מצוות התורה הם רצונות שלו, שרצה שזאת המצווה נקיים כך וזאת המצווה כך, כגון תפילין שבארבע פרשיות ועל האור וכו', כמו שכתוב בדבריו ז"ל. וכשיש ספק באיזה דין בתפילין, הוא בחינת ספק ברצונו יתברך, איך היה רצונו יתברך במצווה זאת. כגון הספק שנפל על המחלוקת בין רש"י ובין רבנו תם, בעניין סדר הפרשיות וכיוצא. וכן כל הספקות שבדיני איסור ויתר וכו', שכל המחברים הקשרים באים לבאר הספקות שבתורה ומחברים מזה כמה ספרים, הכל לבאר הספקות. וכל מה שמבארים הספקות ביותר מבטלים הספקות שמטיל מצח הנחש ברצון, בבחינת המתקת הדין בשורשו. כי מאחר שמתייגעים החכמים אמיתיים לבאר הספקות שבתורה, שהם הספקות של רצונו יתברך, בזה הם מחזקים את אמונת הרצון מאוד מאוד. כי בזה מפרסמין שהעיקר הוא לעשות רצונו ידבח. רק שנפל לנו ספק איך הוא רצונו במצווה הזאת, ועל זה מתייגעים לבאר לנו איך לכוון רצונו ידבח. וכל מה שמתחזקים לכוון רצונו ידבח, בזה נתחזק אמונת הרצון כי אבא עתליה וכנ"ל. כי בוודאי כל מה שחזקים יותר שהכל מתנהג ברצונו ידבח, בוודאי מתחזק הרצון של האדם לעשות רצונו. וכן כל מה שרוצים יותר לעשות רצונו ידבח, מתחזק האמונה יותר שהכל ברצונו. כי כל מצוותיך האמונה וכנ"ל, וכמבואר מזה בהלכות ערב. נמצא שהספרים הקדושים שמתחדשים בכל דור הם בחינת חיזוק הרצון לבטל הספק של מצח הנחש כנל. כי על ידי שהספרים מבארים כל הספקות שבתורה שהם בחינת ספקות, איך הוא רצונו התבאך בפרטיות בכל דיני המצוות, על ידי זה מבטלין הספקות הרעים הנפולים שהם הספקות שמטיל מצח הנחש ברצון וכו' וכנל. ועל כן כשנותנים צדקה בשביל ריבוי ספרים קדושים, בזה מבטלין ביותר מצח הנחש בתכלית הביטול. כי כבר מבואר שעיקר התגברותו הוא ביותר על ידי הספקות כנל, וביטולו על ידי הצדקה בבחינת עד ארעת התנינה וטליאלה ואחויה, וקבאי בלה לספינטה, עד ארעת הציפרה פושקנצה, בחינת עורב, בחינת צדקה, וקפסקה לרישה. ועל כן, על ידי הצדקה שנותנים בשביל הספרים הנ"ל, שמבטלים הספקות בשורשם, נעשה תיקון הצדקה בשלמות נפלא, כי עוקרים כל מצח הנחש לגמרי שלא יוכל עוד להטיל ספקות כלל כנל. וזה צדקתך צדק לעולם, שיהיה קיום להצדקה לעולם, זה זוכין על ידי ותורתך אמת, על ידי שנותנים צדקה לחבר ספרים ולהעירם בעולם, לבאר דברי התורה שידוע כל אמיתת התורה, בחינת ותורתך אמת. על ידי זה בוודאי צדקתך צדק לעולם, כי זאת הצדקה קיימת לעד. כי עיקר תיקון הצדקה נמשך על ידי זה ביותר כנל. למד זין. ועיקר הוא הספרים הקדושים המביאים לידי מעשה, לידי קיום התורה, שלזה צריכים ספרים רבים מאוד עד אין קץ, יוכל כל אדם איכשהו בכל דרגה ודרגה, ובכל מה שעובר עליו, כל ימי חייו לו, בנערותו ובזקנותו וכו', בטיבו ובעקו, חס ושלום, שיוכל להחיות את עצמו ולהשיב את נפשו, לקבל ולשאוב מהם עצות אמיתיות איך להתנהג באופן שישאר קיים על עומדו. ואם יפול לא יוטל וכו'. ועיקר התיקון על ידי התחזקות הרצון כנל. כי בכל מה שעובר עליו איכשהו, אם מתחזק עצמו ברצון, בוודאי ירחם עליו השם יתברך ויורהו הדרך האמת לכוון רצונו יתברך, עד שיהיו נעשים מזה ספרים קדושים לבאר דרכים ועצות לבטל הספקות שיש לשערי בני אדם. בבחינת אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, שזכיתי שנתרבו על ידי ספרים רבים, וזה על ידי לעשות רצונך אלוקי חפצתי, שעל ידי הרצון החזק שחפצתי תמיד לעשות רצונך, ותורתך ותוך מאי, היו תמיד, שאפילו כשלא זכיתי להוציא מכוח אל הפועל, לעשות רצונך היה תמיד תורתך נעלם בתוך מאי, שהיו הומים ומייחלים תמיד לעשות רצונך בבחינת מאי מאי אוכילה וכו'. על ידי זה זכיתי לספרים רבים בבחינת במגילת ספר כתוב עליי. למדחת. וזה גם כן מה שכתוב בסימן סמך א', בתורה אחד היא רבי שמעון, שעל ידי המחלוקת נעשה ספר, בחינת וספר כתב איש רבי. כי כל המחלוקת הם בחינת ספקות, שמריבוי השכחה נתרבה המחלוקת. ועל ידי זה צריכים לספרים רבים לברר הספקות ולברר ההכרעה, ופסק ההלכה שבין החולקים. ועל ידי שמתקנים אלו הספקות בשורשם שבקדושה, על ידי זה מתבטל הספקות שהם הכפירות של מצח הנחש, שיקרו על ידי הספקות שמטיל ברצון וכו' כנל. וזה דברי החכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות כולם ניתנו מרואה אחד. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה שאף על פי שאלו מתמעין ואלו מתארים וכו', אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי כולם ניתנו מרואה אחד וכו'. ועל כן נשמח לזה, ויותר מהם הבני ייזהר לעשות ספרים הרבה אין קץ. כי בשביל זה צריכים ספרים הרבה אין קץ, לבאר בכל פעם, בכל דור ודור הספקות וחלוקות העצות שיש לכל אחד, שאינו יודע איך למלט נפשו ממה שצריך למלט כאשר יודע בנפשו. ועיקר התיקון הוא הרצון החזק בלי שיעור כנל. אבל גם הזה צריכים ספרים קדושים אמיתיים הרבה לחזק רצונו מחדש בכל פעם, בכל יום, ביום מחדש. ועיקר התיקון על ידי הצדקה, ועל כן הצדקה שנותנים בשביל ספרים אלו יקר מכל. כי זה עיקר תיקון הצדקה כנל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אוהב כסף לא יסבע כסף, ומי אוהב בהמון לא תבואה. שדרשו אבותינו לזכרונם לברכה ומובא בפירוש רש"י, שאפילו מי שאוהב מצוות לא יסבע וכו', כי אם כשיש בהם מצווה שתתקיים לעד כגון כתיבת ספר תורה או בניין בית המקדש וכו'. מכל שכן כשפועל בצדקתו לזכות את הרבים בספרים חדשים קדושים שהם מבחינת קיום התורה לכל אחד לבטל הספקות וכולי כנל, בוודאי אין קץ לסחרו וצדקתו עומדת לעד. כי בכל פעם, בכל דורות הבאים מזכה את ישראל שתתקיים התורה על ידו אשרי לו. וזה אשרי שומרי משפט שהוא התורה ששומרה שלא תשתכח על ידי שמזכה את הרבים בספרים קדושים כנל. וזהו עושה צדקה בכל עת, כי בכל עת עושה צדקה, כי לומדים בספרים שמכניסים קיום התורה בעולם וכו'. כי עיקר מה שהתירו לכתוב תורה שבעל פה היה מחמת ריבוי השכיחה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, והשכיחה נמשך מחטא העגל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אלמה לנשתברו לוחות וכו'. וחטא העגל היה בחינת ספקות, כנל באות למד. על כן התירו לכתוב תורה שבעל פה משום עת לעשות להשם, כדי לבטל הספקות וכו', כנל. וזהו אז נדברו יראי השם משל ראו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה להתחזקות הרצון. כמו שאמרו שם, מה יהיו לחושבי שמו? אפילו חשב לעשות מצווה ולא עשה וכו'. דהיינו שיהיה לו רק רצון טוב לעשות רצונו יתברך נחשב כאילו עשה. ועל ידי זה נכתב ספר בחינת ויכתב ספר זיכרון לפניו וכנל. וכל מה שנכתב ונתחבר ספר יותר, נתחזק הרצון יותר. וכן כל מה שמתחזק הרצון יותר, נעשים ספרים הרבה יותר, בבחינת עשות ספרים הרבה אין קץ. כי כן חוזר חלילה. וזהו אז נדברו יראי השם איש אל ראהו וכו', שמדברים מהתחזקות הרצון, שמדברים יראי השם זה עם זה ביראת שמיים ומשתוקקים לשם מטבח. הפך הכופרים ברצון שנזכרו שם תחילה, בפרשה זאת, שמדבר שם מהמטילים ספק ברצון, כמו שכתוב שם. אמרתם, שב עבוד אלוקים וכו', גם נבנו עושה רשעה וכו'. הוא מסיים שם, אז נדברו יראי השם וכו'. ופרש רשי שמדברים היראים והקשרים זה עם זה שלא להטות אחר דבריהם חס ושלום. היינו כנל, שלא יכפרו ולא יטילו שום ספק ברצון וכו'. ועל ידי זה ויקשב השם וישמע ויכתב ספר וכו' עד ולחושבי שמו. כי על ידי זה נתרבים ספרים קדושים ונתחזק הרצון בכל פעם יותר וכנל. למתת. וזהו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה ומובא בפירוש רשי. וכמסמרות נטועים. שמרמז על 24 ספרי התורה ועל 24 משמרות כהונה ולוויה. כריבוי הספרים הקדושים של תורה שבעל פה, שמבארים הספקות שבתורה שבכתב, שכלולים ב-24 ספרים שהם בחינת התחזקות הרצון לדורות, לנצח וכו' כנל, כל זה הוא בחינת תיקון הפדיון העליון הכולל הנל, שממתיק הדין של ה-24 בתי דין שהם בחינת 24 ספרי אורייתא, שכשפוגמין בזה על ידי רצונות דסיטרא אחרא שמהם כל הפגמים, עד שיש שמהפכין דברי אלוקים חיים ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ומפרשים כל פסוקי תנ"ך על פי דרכם מרא ואמר של חכמי הטבע, שהם מבחינת מצח הנחש, כידוע מפורסם דרכי מראים של ההולכים בדרכי החוקרים והפילוסופים בחוכמת הטבע, ובפרט בדורות הללו וכו', השם יתברך ירחם, השם יתברך ירחם. אבל על ידי דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד, שהם 24 משמרות כהונה ולוויה, שעוסקים לשמור משמרת הקודש בבית המקדש, ומהם תצא תורה, כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל וכו'. שהם מבארים 24 ספרים דאורייתא על פי פירושי האמת שקיבלו איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום. ומבארים רצונו ידבח שבכל מצווה בספרי המקדושים על פי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם בחינת 13 תיקון לדיקנה וכו'. שכל זו בחינת תארת הרצון הנעל, על ידי זה מבטלין מצח הנחש שהם חכמי הטבע וכנל. ועל כן נשמח לזה, ויותר מהם הבני ייזהר לעשות ספרים הרבה אין קץ, כי צריכין לזה ספרים הרבה אין קץ, לעקור ולשרש דעתם הרעה מן העולם ולחזק אמונת הרצון ולחזק, ולהכניס בלב כל אחד ואחד התחזקות הרצון וכו' וכנל. כי כבר מבואר לאל שעיקר אחיזת הכופרים ומטילים ספק ברצון הוא על ידי תוקף הדינים הנאחזים משתלשלות הדינים של 24 בתי דינים, כשאין זוכים להמתיק אותם וכנל. ועל כן על ידי דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים הנל, שהם 24 משמרות כהונה ולוויה שמבארים 24 ספרי אורייתא, שהם כל בחינת 24 הנ"ל בשורשם שבקדושה, שמבארים הכל, על פי פירושי האמת שקיבלנו ממשה רבנו עליו השלום, שכולם התחזקות הרצון, על ידי זה נמתק הכל, ועוקרין ומשרשין ומבטלים דעותינו הרעות מן העולם, ונתחברים ספרים הרבה לקדושה שממשיכים ומהירים התחזקות אמונת הרצון בעולם. לידע ולהודיע שכל הטבע מתנהגת רק ברצונו הטוב ובידו לשנות הטבע בכל עת על ידי תפילת ישראל. כאשר כבר ראינו בעינינו על ידי משה רבנו עליו השלום ועל ידי כל הצדיקים שבאו אחריו עד היום הזה. מם. וזהו ממתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שקבעו זמן קריאת שמה באכילת הכהנים את התרומה. כי כבר מבואר שהעיקר קריאת שמה הוא בחינת ביטול אל הרצון העליון וכו' כנל, שעל ידי זה זוכין לבחינת כהן איש חסד, בחינת ואתם כהני השם תיקראו וכנל. וזה בחינת תרומה שאוכלים הכהנים, כי תרומה, בחינת צדקה, נדבת לב, שצריכים ישראל להפריש מראשית תבואתם, ליתן פרנסה לכהני השם. בחינת מעט כל איש אשר ידבנו לבואו תיקחו את תרומתי. ועל ידי הצדקה מרימים הדעת של הזקנים ונכללים בזקנים דקדושה, מוסיפים קדושה ודעת בכל יום ויום. שעל ידי זה זוכים לרצון וכו'. שעל ידי זה נמתקים כל הדינים שבכל ה-24 בתי דינים וכו'. כנ"ל. שזהו בחינת 49 אותיות שבשמה הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכו'. כנ"ל. ועל כן שיעור תרומה תרי מ-100, שהוא 1 מ-50. כי הרצון העליון הוא בחינת שער ה-50, שמשם נמשכים כל 49 שערים, שהם בחינת 49 אותיות שבקריאת שמה. שעיקרה מוקוצה דעוד דלת, שהוא בחינת סוד הנקודן, על בחינת שער ה-50, שסתום ונעלם ומרומז רק בסוד נקודה של הצדיק האמת. בחינת קוצה דעוד דלת ואחד, שהוא בחינת י', שכל החמישה תיבות שהם שמה ישראל, השם אלוקנו, השם, נכללים שם, כמובן בתיקוני זוהר, שהם בחינת אי אבנים דקירתה, בחינת חמישה חלוקי אבנים, שלקח דוד בעת שלחם עם גוליית שכפר ברצון והתייצב 40 יום לבטלה מקריאת שמה וכו', כמו שפרש רשי שם. ודוד הכניעו על ידי 5 חלוקי אבנים, שהם בחינת 5 תיבות של שמה וכו' כנ"ל. וכוללם באחד שהעיקר הוא קוצה דעות דלת שהוא יוד. כי 5 פעמים יוד הוא 50 שהוא תכלית הרצון העליון. ומשם עיקר המשכת הרצון לבחינת 49 שערים שהם 25 עטוון של שמה. להמתיק 24 בתי דינים על ידי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכו' כנ"ל. כי אבנים בחינת רצון, כמו שכתוב בתורה, על בחינת אבן שלמה רצונו וכו' אין שם. וזה בחינת תרומה שהוא 1 מ-50, כי תרומה בחינת צדקה. ועל ידי זה עיקר המשכת הרצון וכו' בחינת פדיון העליון כנ"ל. ועל כן התרומה שייכה לכהנים דייקה, כי עיקר התיקון לזכות לבחינת כהן, בחינת ואתם כהני השם תיקראו וכו' כנ"ל. ועל כן תלו זמן קריאת שמע באכילת תרומה של הכהנים, כי הם בחינה אחת להיכלל ברצון העליון ולהמשיך משם המתקת הדינים וכו', עד שיעלו הכל לשם שיהיה רצונם חזק לשם מטבח תמיד וכו' וכנ"ל. כי אכילת הקדושה שהוא בחינת אכילת הכהנים את התרומה, הוא בחינת תארת הרצון שמאיר ביותר בשעת האכילה, כמו שכתוב בתורה כי מרחמם וכו' לסימן זין ליקוט את עניינה. ממלף. בעיקר קביעת הזמן של קריאת שמען על המבואר במשנה הנ"ל, ומשעה שהכהנים שהיו טמאים ותמבלו, שאינם רשאים לאכול בתרומה עד שיריב שמשם, שהוא בעת תחילת הלילה שלאחריו, כמו שכתוב, הוא בא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים, כמו שמפורש שם בגמרא בפירוש רש"י, בזה הורו לנו רבותינו זכרונם לברכה ורמזו לנו, שעיקר מצוות קריאת שמע שהוא אמונת הרצון שהכל מתנהג ברצון הבורא היחיד קדמו נתברך שמו לנצח, ולהמשיך עלינו האמונה הקדושה הזאת בכל יום ויום מחדש. כמו שמזהיר על זה בפרשת קריאת שמע ביותר, כמו שכתוב אשר אנוכי מצווך היום, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. והעריכו בזה ואמרו שלא יהיה בעיניך כדיוט גמה ישנה שאין אדם סופנה, אלא כחדשה שהכל רצים לשמוע נפלאות חדשות וכו'. כמו שכתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך וכו'. ובשביל זה קבעו ברכת המאורות קודם קריאת שמע, שהוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית וכו', כמבואר לאל מזה. וכל זה הוא בחינת קדושת הזקנים דקדושה שמוסיפין אור קדושה ודעת בכל יום ויום וכנ"ל. וממשיכים הערת הרצון לכל המדרגות תחתונות לכל הנופלים שבעולם, ומעלים אותם משמד לרצון על ידי שמכניסים בהם הערת הרצון וכו' וכנ"ל. אבל בוודאי אף על פי שהצדיקים הזקנים הקדושים עושים מה שעושים להעיר הרצון ולהעלותם וכולי כנל, אף על פי כן עדיין יש לכל אחד ואחד בחירה, שכשמאיר בו הרצון הבא מלמעלה יחזק את עצמו להמשיך על עצמו הרצון, ולקשר כל מחשבותיו וליבו ומוחו ודעתו לרצון הזה שיהיה תמיד כל תשוקתו וכיסופיו ורצונו חזק רק לתכלית האמיתי הנצחי. ולהוסיף בכל יום היום מחזק מחדש להתחזק בהרצון דקדושה בכל פעם ובכל יום יותר ויותר. ואף אם עובר עליו מה שעובר, אף על פי כן, אל ירפא את הרצון בשום אופן בעולם. ומבואר מזה לאל בלכות ערב הלכה ג' במקום אחר. והעיקר שצריך להאמין שבכל יום ביום נעשים חדשות לגמרי. על כן צריכים להמתין ולהמתין עד יגיע יום ישועתו. כי השם יתברך מצמיח ישועות בכל יום, כמו שאומרים בברכת קריאת שמע בכל יום עושה חדשות וכולי, מצמיח ישועות וכולי. רק אף על פי כן צריכים להמתין הרבה עד שתצמח ותתגלה ישועתו בשלמות. וכל זה רמזה לנו התורה הקדושה בדיני טהרת הטמאים, שרוב טהרתן תלויה בימים ובזמן כפי ערך טומאתם. כגון הטמאים ביותר כמו טממת וזב ומצורע צריכים להמתין 7 ימים וכולי. ובעל קרי וחיות זה צריכים להמתין יום אחד עד שיריב שמשן ויתחיל יום של אחריו. וכל זה הוא בחינה הנ"ל, שבכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי. ועל כן זה שנטמע ורוצה להתאר צריך טבילה במקווה, כדי להמשיך עליו קדושה וטהרה ממקווה העליונה, שהוא המקווה של שבועות, שהוא המקווה של שער 50, כמו שכתוב בכוונות האריזל. ומובא בתורה וביום הביקורים הסתרה עיין שם, כי משם נמשך הטהרה לכל הטובלים במקווה להתאר מטומאתם. ואחר שהתחילו להתאר על ידי המקווה הקדושה עדיין לא נגמר טהרתן בשלמות, וצריכים להמתין עד שיעריב שמשן של זה היום, ויתחיל יום של אחריו כמו שכתוב, ובא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים. להורות שהמשכת הטהרה והקדושה תלויה בימים, שכל מה שבא ונתחדש יום אחר, נתווסף ונתחדש קדושה יתרה מלמעלה. כי רק בשביל זה השם יתברך מקיים עולמות מששת ימי בראשית עד הסוף, ובכל עת הוא בורא יום ולילה וכו'. כי כל יום ויום של כל ימי העולם הוא בריאה חדשה ממש, כי יום הזה עדיין לא היה מעולם. וצריך כל אחד לשום לב לזה ולהודות לשמוע יתברך בכל לב על זה, בכל יום ויום. ולומר ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, בלב שלם בכל יום, וכמובן לאל מזה. ועיקר התחדשות בכל יום ויום הוא רק בשביל להמשיך ולהאר מקדושתו העליונה עלינו מחדש, לעורר אותנו להתחדש בכל יום ויום ברצונות חדשים וחזקים וכו' אל השם יתברך. ועל כן הטמא שטבל והתחיל להתאר, אין הוא רשאי לאכול בתרומה עד שיעריב שמשו ויבוא היום של אחריו. כי כפי תומתו, אף על פי שהתחיל להתאר וטבל במקווה, אף על פי כן אינו יוצא מידי תומתו בשלמות עד שימתין על התחלת היום של אחריו. שיהיה נמשך יום חדש, קדושה חדשה, רצונות קדושים חדשים, ואז די כי יתאר לאכול מן הקודשים. וזה סוד הספירה שצריכים ישראל לספור 7 שבתות כמו ספירת ימי הנידה להתאר מתומתם, כמובן בזוהר הקדוש ובכתבי האריזל. כי אי אפשר להתאר בשלמות עד שיזכו לקבלת התורה, כי אם על ידי שממתינים וסופרים 7 שבתות. בעיקר להתחזק בכל אלו הימים שאינו זוכה עדיין לשלמות תאורתו, שהוא בחינת קבלת התורה, להתחזק בהם בכל יום ויום ברצונות חזקים חדשים וכנל. ויחזק בזה מאוד מאוד בכל מה שיעבור עליו, עד שיזכה ליום ישועתו שהוא בחינת תאורתו לגמרי, שיוכל לאכול מן הקודשים ואבן היטב. ועל כן תלו חכמנו זיכרונם לברכה זמן קריאת שמע משעה שהכהנים שנטמאו רשאים לאכול תרומתן אחר ערב שמשן, שמרמז על כל זה שבכל יום ויום צריכים להמשיך על עצמו אמונת הרצון מחדש לגמרי, כי בכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי, ובזה תלוי כל טהרתו וקדושתו כנל, שכל זו בחינת קריאת שמע, בחינת אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים וכנל. מבית. וגם דעת לנבון נקל, שזה הפסוק ובא השמש ותאר, ואחר יאכל מן הקודשים, מרמז על ביאת שמשו ביומו האחרון בעת פטירתו, שהוא בחינת ביאת השמש של כל ימי חייו. שיש, שעיקר גמר טהרתו יזכה רק אחר ביאת שמשו לגמרי. וכן שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שיש כמה וכמה שאף על פי שעשו תשובה והיה להם איסורים, עדיין תשובה ויום כיפור ואיסורים תולין עד יום המיטה שמחפר. ועל כן כל מי שהוא בבחינה הזאת, אם יפול חס ושלום בדעתו מחמת זה שעובר עליו, לא יזכה גם אחר יום המיטה שהוא אחר ביד שמשו לאכול מן הקודשים. כי בוודאי התמה לגמרי ולא טבל עדיין, אין מועיל לו ירב שמש. רק זה שהתייגע כל ימיו בכל מה שעבר עליו והתחזק ברצון הנ"ל. וטבל במקווה והתחיל בכל יום להיטהר עצמו. אף על פי שלא עלתה בידו להיטהר בשלמות, אף על פי כן לתראות התווה דיתוויד. וכל שכן דיבור טוב ומעשה טוב, עד שיזכה שיושלם תאורתו אחר ביד שמשו ביומו האחרון, בבחינת ובא השמש ותאר, ואחר יאכל מן הקודשים, שהוא חלקו הטוב לעולם הבא שיזכה אליו תכף אחר ביד שמשו. ולא יצטרך להתגלגל ולסבול מה שצריך לסבול, מי שלא יכין את עצמו כלל בימי חייו. כי אז ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטף טוב בזה העולם בכל יום ביום, וכל רצון ורצון טוב שהיה לו בכל יום ויום בכל ימי חייו, ורק זהו תקוותו והשרתו לנצח. ואז ידע ויבין כל אחד ואחד החילוק שבין מי שישתדל ורדף אחר התכלית ברצונות חזקים בכל יום, אף על פי שלא זכה עליו בשלמות, ובין מי שלא ישתדל כלל. וכמו שכתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וכו', שיהיה חילוק אפילו בין מי ששנה פרקו 100 פעמים למי ששנה פרקו 100 פעמים ואחד. מכל שכן וכל שכן בין המשתדל לאינו משתדל. והעיקר כפי התקרבותו לצדיקי אמת הנכללים בזקנים דקדושה, העוסקים להעלות כל הנופלים והרחוקים מאוד מאוד ממקומם, שהם לרצון עליון וכנל אשרי שיוחז בהם. מ"ג. וזה בחינת 3 פרשיות שבקריאת שמע, שהם שמע והיה עם שמוע ויומר, שהוא פרשת ציצית, שקבעו בקריאת שמע. כי 3 פרשיות אלו הם כנגד 3 רגלים מקראי קודש, שבהם מתגלה הרצון כמבואר שם בתורה ואת הרובים הנ"ל. ויש לבאר בפרטיות, כי פרשת שמע הוא כנגד בחינת פסח, שהוא בחינת התגלות הרצון בכלל. כי בפסח היה עיקר יציאת מצרים באותות נוראות מאוד, שעל ידי זה נתגלה לאין כל שהכל מתנהג ברצונו יתברך לבד. וזהו בחינת פרשת שמע, שהוא בחינת קבלת עול מלכות שמיים בכלל. היינו, שבפרשת שמע אנו מגלים שהשם יתברך אחד והכל ברצונו יתברך לבד. וראוי לנו לקבל אלינו עול מלכותו, כי הוא לבדו מלך יחיד ואין זולתו. שזהו בחינת פסח, שנתגלה שהכל ברצונו יתברך והוא לבדו מולך בעולם. אבל עדיין לא נתגלה בפרטיות רצונות של השם יתברך במה נזכה לעבוד אותו ולעשות רצונו עד חג השבועות הקדוש. שאז קיבלנו תורתו הקדושה כל 10 הדיברות שכלול בהם כל התרי"ג מצוות שבהם גילה לנו רצונו בפרטיות. שרצונו לעבוד אותו באלו המצוות, לשמור את השבת ושערי המצוות שכולם רצונות שלו. וזהו בחינת והיה עם שמוע שהוא בחינת קבלת עול מצוות. וזה בחינת מה שכתוב שם שצריכים לקשר כל הרצונות לרצון השם ידבר, שהוא בחינת רצון שברצונות וכו'. כי כל זה נעשה על ידי התורה שקיבלנו בשבועות על ידי משה רבנו עליו השלום. כי על ידי התורה והמצוות מקשרים כל הרצונות לרצון השם ידבר. וכמו שמבואר לאל על עניין ברכת אהבת עולם עיין שם. וכל זה זוכין על ידי צדקה כמו שכתוב שם. ועל כן, בכל הרגלים חייבים ביותר ליתן צדקה, כמו שכתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וכו', והגר והיתום וכו', אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך וכו'. וכן מחויבים להרבות בקורבנות, כמו שכתוב שם, ולא יראה את פני השם ריקם איש כמתנת ידו וכו', כי קורבנות הם בחינת נדבת לב, בחינת צדקה, שנכתלו בפסוק אחד, כמו שכתוב, מוצא שפתיך תשמור, שנאמר על הקורבנות, עד בפיך זו צדקה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי ברגלים שאנו צריכים ביותר לקרוא את הרצון ולגלותו, על כן צריכים אז להרבות בצדקה ביותר כנ"ל. אבל אף על פי שקיבלו התורה בשבועות, חזרו וקלקלו על ידי הערב רב בחטא העגל, שהוא עבודה זרה, כפירות שנמשך ממצח הנחש, והעיקר על ידי הספקות הנ"ל שחזרו והתגברו להטיל ספק ברצון. בבחינת כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו וכנל. ועיקר התיקון היה באלול ותשרה ב-40 ימים האחרונים מאלול עד יום כיפור שהם ימי רצון. עד שבסוכות והושענא רבה ושמיני עצרת נגמר התיקון בכל שנה כידוע. וסוכות הוא רגל השלישי גמר שלוש רגלים, והוא בבחינת פרשת ויומר שבקריאת שמע, שהוא פרשת ציצית שהם תיקון הלבושין, שהוא בחינת סוכות ענני כבוד, בחינת בסומי ענן לבושו, והוא בחינת גמר התיקון הנעשה על ידי ריבוי הצדקה. ועל כן בסוכות מחויבים להרבות בקורבנות שהם בחינת צדקה ביותר, כי אז עוברים בבלטה אחר כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי סוכות בבחינת ריבוי הצדקה, בחינת קורבנות. כי צריכים להרבות בצדקה מאוד לעניים הגונים כדי לחזק הרצון בכל פעם שלא יטילו עוד ספק וכנל. וכל זה הוא בחינת ציצית שם תיקון הלבושים, בחינת צדקה, בחינת צדק לבשתי וילבישני. ועל כן, על פי רוב, כשמזהיר הפסוק על צדקה, מזכיר דחקות העני בלבושו וחסותו, כמו שכתוב כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו וכו', ושכב בסלמתו ובאחיך וכו', וכן כי תראה אורום וכיסיתו, וכן אם מראה עובד מבלי לבוש, וכן הרבה. וזה בחינת תפילה לעני כי יעטוף וכו', שמכנה דחקות העניות בשם עטיפה. היינו שאין לו במה להעטיף, רק הוא מתעטף בצרתו, בדוחקו ועוניו. כמו שפרש האדמו"ר ז"ל על פסוק נפשם בהם תתעטף, תתעטף, שמתעטף מיני ובה. וגם דחקות העני במזונות מכונה בשם עטיפה, כמו שכתוב, העטופים ברעב וכו'. כי צדקה מעלה ומתקן פגם נפילת הדעת של הימים שנפלו על ידי הזקנים שאין להם שלמות וכו', כמו שכתוב שם. שמשם היה יונק מצח הנחש, חוכמת הטבע וכו', אין שם. כי עיקר פגם כל החוכמות הרעות של חכמי הטבע נמשך מפגם הלבושים, על ידי שפגמו במצוות התורה שכולם הם בחינת לבושים וצמצומים וכלים לקבל על ידם השגת רצונו יתברך. כי באמת רצונו יתברך לבד מושל בעולם. אך בשביל הבחירה ובשביל קיום העולם מעלים והסתיר והלביש רצונו בכמה וכמה הסתרות. וצריכים לעשות כמה וכמה לבושים קדושים על ידי מצוות התורה כדי להשיג על ידם מערת הרצון העליון. כי בחינת הרצון בעצמו אי אפשר לקבל מריבוי אור שגורם שבירת כלים. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. ומשם כל הטעותים והכפירות של חכמי הטבע שבאים מזוהמת הנחש הקדמוני, ממצח הנחש, שרוצים להשיג מיד אלוקותו יתברך בלי כלים ולבושים דקדושה. ועל כן תחילת התיקון של עץ הדעת טוב ורע היה על ידי לבושין, כמו שכתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. כי בתחילה היו שניהם ערומים ולא התבוששו, כי לא היו צריכים לבושין גשמיים רק דקים ורוחניים מאוד בבחינת כותנות אור. ועל כן באמת נצטבו ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו, שמשם כל החקירות הרעות של חכמי הטבע כמובן בספרים קדושים. אבל אחר שהנחש התגרה בהם והסיתם לאכול משם עד שבאו לכפירות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על ידי שנכנסו בחקירות של עץ הדעת טוב ורע, בלי לבושין, על כן אחר כך כשעסק השם יתברך בתיקונים, עשה להם לבושים בתחינת כותנות אור, כי עתה עיקר התיקון על ידי תיקון הלבושים, שהם בחינת ציצית ותפילין, שהם לבושין דשכינתא דיענייה בגלותא, בבחינת כי היא כסותו הלבדה וכו' לידה ציצית. ועל כן ציצית הוא בבחינת צדקה, בבחינת תיקון הלבושין, שעל ידי זה הכנעת מצח הנחש, ומתגבר התגלות הרצון וכנל. וזה בחינת סוכות שהוא גמר תיקון הרגלים, בחינת בסומו ענן לבושו כנל. וזה בחינת פרשה שלישית של קריאת שמע, שהיא פרשה ציצית שקבעו בקריאת שמע, שבו נזכר יציאת מצרים שאז היה עיקר התגלות הרצון. וכל השלוש רגלים הם זכר ליציאת מצרים. וכל זה הוא בחינת סוכות שהוא גמר תיקון של כל השלוש רגלים וכנל. ועל כן נזכר שלוש פעמים ציצית בפרשה ציצית כנגד שלוש רגלים וכנל. ועיין בהלכות ערב הלכה ג' הנ"ל, שם מבואר גם כן עניין השלוש רגלים וראש השנה ויום הכיפורים על פי התורה הנ"ל, שכולם הם בחינת תיקונים הנ"ל לגלות תארת הרצון בעולם וכו'. אך שם הוא בסגנון אחר קצת, כי 70 אנפין לאורייתא והכל עולה אל מקום אחד. ועל כן קיום כל התורה הוא על ידי ציצית, כמו שכתוב, ולא תטעו אחרי לבבכם זו מינות וכו'. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם וכו'. כי עיקר קיום התורה הוא על ידי ציצית שהוא בחינת תיקון הלבושים, בחינת צדקה, שמכניע מצח הנחש שרוצה לבטל את כל התורה חס ושלום על ידי דעותיהם הרעות של חכמי הטבע שיונקים משם. וכן נבואר בתורה משפטים בסימן זין, שציצית בחינת אמונה וכו', ומבטל סברות ועצות הנחש וכו', כמו שכתוב שם על מאמר רבא בר ברכנה, תא ואח ולך תורה דסיני דאדרה לאקרבה, שמצאת הנחש וכו'. וקיים וכיחם רכיברתה, שהם בחינת ציצית שמכניעים אותם וכו', ומקיימים את התורה עיין שם. ממדלת. וזה בחינת בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאיר שיבת הנרות, כי הנשמה קרויה הנר, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן. ועיקר שורש הנשמה הוא בבחינת רצון. ועל כן נקראת נפש לשון רצון. ועל כן נקראת נר, כי תוקף הרצון הוא כמו נר דולק בבחינת, כי עזה חמה ותאהבה וכו', שהוא תוקף הרצון והאהבה והשתוקקות להשם מטבח, הוא מבאר שם רשפי הרשפי אש של אבת יא, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה וכו'. כי תוקף האהבה והרצון לשם מטבח בוער כמו רשפי אש של אבת יא, שממנו נדלקים כל הנרות הקדושים, בבחינת לאן הרבוצינין לעד לקשרגין, שזהו בחינת אור הנשמה שקרויה נר השם, שנדלקת ומאירה על ידי תוקף הרצון דקדושה בוער לשם מטבח ברשפי אש של אבת יא. ועיקר אור ונר הנשמה הוא שצריכים להעיר בכל מיני תוקף החושך וצלמוות, כי רק בשביל זה ירדה הנשמה לזה העולם להתלבש בגוף גשמי והחור כזה. כי גשמיות הגוף והעולם הזה נקרא חושך, ומעוצם החושך לא היה אפשר להתקיים. ועל כן המלאכים כשירדו לזה העולם נכשלו מאוד מאוד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. רק הנשמה נמשכת ממקום גבוה מאוד מרצון העליון, על כן יש לה כוח אם תרצה לעמוד במלחמה הזאת, כי אם תתגבר לאחוז בשורשה שהוא בחינת רצון, דהיינו שלעולם לא תניח את הרצון הטוב בכל מה שיעבור עליו, על ידי זה תוכל להתגבר לעולם נגד חשכת הגוף והעולם הזה. כי תוקף הרצון הוא בחינת אור ונר שמאיר לאדם בכל מיני חושך וצלמוות, בבחינת כי אתה תאיר נרי, השם אלוקה יגיע חושכי. ועל ידי זה כבחה ערוץ גדוד ובאלוהי ידלג שור, שאוכל להתגבר נגד כל הגדודים והחילות והחומות ברזל הרוצים להפסיק חסי שלום ביני ובין אבי שבשמיים. כי איכשהו ליבי בוער עדיין ברשפי אש של אבת יא לשם מטבח, אשר מים רבים לא יוכלו לחבותה וכו'. וזה גם חושך לא יחשיך ממכה ולילה כיום יאיר וכו'. וכתיב אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי, והכל על ידי תוקף הרצון שהוא עיקר קדושת הנשמה בשורשה שנקראת בשביל זה נר, כי היא מאירה כמו נר ממש שמאיר בכל מיני חושך. וזה בחינת שבעת הנרות, כי הנשמה כלולה מכל השבע מידות כידוע, ויש שבעה מידות בקדושה שהם כלל הכל, ואת זה לעומת זה יש שבע מידות רעות, שזה בחינת שבע פרות הטובות ושבע פרות הרעות וכו'. בחינת שבעה ימי טוב ושבעה ימי רע. והאדם בא לזה העולם בשביל להתנסות בזה, שיעבור עליו כמה מיני חושך הכלולים בשבעה, שבחינת שבע מדורי גיהנום שהאדם נענש בהם חס ושלום כשלא עמד בניסיון ונכשל בהם. שזה בחינת ושבעה עידנין יחלפון עלוי. ובפרט מי שרוצה להתחיל לכנוס בעבודת השם ולהתקרב באיזה התקרבות להשם מטבח. שכל מי שחותר ועוסק לנתק עצמו מהרע ולהתקרב אל הטוב, כמו כן מתגרים ומתגברים בו יותר ויותר, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וכמו שכתוב באורח זו הלך תמנו פח לי. ועל זה צעק דוד, טבעתי בי ואין מצולה ואין מעמד וכו', וכתיב שתני בבור תחתיות במחשקים במצולות וכו', וכן הרבה. ועל כל זה עיקר העצה והתחבולה הוא התגברות הרצון דקדושה, שכשאדם מתחזק איכשהו בכל מה שעובר עליו לבלי להניח את הרצון דקדושה, ולהתחיל בכל יום מחדש ברצונות חזקים חדשים לשם מטבח וכו', אז היה רצון דקדושה שהוא עיקר קדושת הנשמה כנל, מאיר לו כמו נר ממש שמאיר בכל מיני חושך שבעולם. ועל כן הם בחינת שבעת הנרות, כי צריכים להעיר בכל מיני חושך שכלולים בשבעה, שמשם כל הנפילות שבעולם חס ושלום, בבחינת כי שבע יפול צדיק וקם. כי כל אחד ואחד מישראל נקרא צדיק כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים, בפרט מי שרוצה להתקרב אליו ידבח, ובהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני חושך כמעט בלי שיעור. וכל קיומו בכל מיני נפילות חס ושלום, הוא על ידי הרצון שנקרא נר השם, שכלול מבחינת שבעת הנרות, שמאיר בכל המידות הכלולים בשבעה, לעלות מכל הנפילות מחושך לאור גדול, בבחינת כי שבע יפול צדיק וקם. שיזכה לעסוק בתורה, שהיא בחינת חצבה עמודי השבעה, ובתפילה שהיא בחינת שבע ביום מללתיך. אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי שמקשרים עצמו לצדיקי אמת שהם כלולים בבחינת משה, שנסתלק ברב הדרבין ברצון שברצונות, שהוא עומד בין שמד לרצון ועושה גרים ובעלי תשובה בעולם, כי מעלה אותם משמד לרצון, כי רק הוא מאיר ומכניס תוקף הרצון דקדושה בכל אחד ואחד, אפילו אם נפל חס ושלום למקום שנפל, הוא מכניס בו גם כן שיתגבר בתוקף הרצון הטוב, ועל ידי זה הוא מעלה ומשמד לרצון דקנל. וזהו בעלותך את הנרות, כשתרצה להדליק ולהעלות את הנרות הקדושות שהן בחינת נפשות ישראל, שיבערו להשם מטבח, ונרם יהיה הולך ומהיר בכל מיני חושך כנל, אל מול פני המנורה יהיו שבעת הנרות. פני המנורה זה בחינת הצדיק שהוא בחינת משה, שהוא בחינת פני המנורה, שכל המנורה התאורה, שהם כלל נשמות ישראל מהירים ממנו, כי הוא שורש כולם, ועל כן נקרא פני המנורה כי פנים לשון רצון, כמו שכתוב שם בתורה ואת הרובים הנ"ל. ועל כן הזהיר את הכהנים שהם בחינת הזקנים דקדושה, העוסקים להעלות נפשות ישראל, לבחינת ואתם כהני השם תיקראו וכנ"ל, שיכוונו תמיד להעלות ולקשר את שבעת הנרות שהם כלל הנשמות הכלולים בשבעה כתות, וכל נשמה ונשמה כלולה משבע מידות וכנ"ל, שיעלה ויקשר כולם אל מול פני המנורה שהוא הצדיק, בחינת משה, שמכניס תוקף הרצון דקדושה בלב כל אחד לבל יניח את הרצון הטוב לעולם. ועל ידי זה יעלו וידליקו ויעירו, ושום חושך לא יוכל להחשיך להם, כי נרם לא תכבה. כי מקושרים בהצדיק בחינת משה שהוא בחינת משיח שנאמר עליו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא תכבה נרו לעולם ועד. ממהי. ועל כן נשמח פרשת הדלקת נרות המנורה לחנוכת המשכן בפרשה הזאת. וכן בפרשת הצווה שנשמחה מיד אחר כל מעשה המשכן וכליו הנאמר בפרשת תרומה. ואחר כך מתחיל תכף במצוות הדלקת נרות המנורה. ואינו מדבר עדיין משום קורבנות רק מנרות המנורה. וכמובן במדרשים עניין זה לעניין גדולת מעשה המנורה ונרותיה. כי עיקר כלל המשכן היה לתקן חטא העגל שהוא עבודה זרה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וכלל המשכן הוא בחינת צדקה, בחינת מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. כי צדקה מתקן פגם הזקנים הפגומים וכולו, ומגביר הרצון דקדושה הנמשך על ידי הזקנים שבקדושה כנ"ל בתורה הנ"ל. כי משה ראה גודל התגרות השטן שיש לו כוח כל כך להתגרות באדם בזה העולם, עד אשר אחר שהוציאה ממצרים באותות נוראות כאלה וקרא להם את הים וכו', ונתן להם את התורה בקולות וברקים וכו', בהתגלות אלוקות נורא ומראית כזה וכו', ואף על פי כן אחר כל אלה הכשילם על ידי הערב רב בפגם עבודה זרה של העגל שהוא בחינת שמד. ועל כן כשנתרצה להם השם מתברך ב-40 ימי רצון האחרונים, מאלול עד יום כיפור, ציווה להם לעשות משכן, וכלל המשכן הוא בחינת נדבת לב צדקה כדי לחזק את הרצון דקדושה. כי במשכן ובית המקדש היו כל הקורבנות שבאו לרצון, כמו שכתוב לרצונכם תזבחו. ועל כן מזכיר בתחילת תכף ומיד פרשת המנורה בפרשת הצווה ופרשת בעלותך כנ"ל, כי זה העיקר שצריכים להגביר הרצון בתוקף גדול כל כך, עד שיעיר לעולם ולא יופסק בכל מיני חושך, שעוברים על כל אדם כפי משהו. שזהו בחינת מעשה המנורה כנ"ל, בחינת לעלות נר תמיד וכנ"ל. וזה נעשה בכל אדם ובכל זמן ובכל דור ודור. שבכל מה שעובר על האדם עיקר תיקונו על ידי תוקף הרצון כנ"ל, שעל ידי זה מעלים הכל משמד לרצון כנ"ל. כי עיקר בחינת העבודה זרה הוא שמד, ובחינת תאוות ממון וטרדת ומרירת הפרנסה. מה שהשטן והבעל דבר מפיל את כל אחד בדעתו לטבעיות, ורוצה להרחיקו מאמונת ההשגחה והרצון העליון, ומחמת זה דואג תמיד על ממון ופרנסה, מחמת שרואה שעתה נתמעתה פרנסתו. ויש שיש לו ממון הרבה, אבל מתאווה יותר ויותר וכו'. וכל זה נמשך מבחינת כפירות ברצון והשגחה, שהם מבחינת שמד ועבודה זרה. כי כל העבודות זרות תחובים בממון, כמו שכתוב בתורה הציבית הצדק וכו'. והתיקון לזה, בחינת מעשה המשכן, בחינת צדקה לעניים הגונים וקשרים באמת, כי למתת מלאכות ממשכן גמרינן, וכל עסקי המסע ומתן מהמלאכות כלולים ולמתת מלאכות. וצריך כל אחד להרבות בצדקה ולכוון להמשיך על עצמו קדושת המשכן שעשה משה, שעשהו בתיקונים כאלה לתקן לדורות חטא עגל שעבודה זרה בחינת אהבת ממון. כי במשכן כלול כל הגבני ניליין המלובשים בכסף וזהב ונחושת ותכלת ואגמן וכו', שבשורשם הם גבוהים מאוד, כי הם עיקר גדולת הבורא יתברך, כמו שכתוב במקום אחר. אך למטה נפלו מאוד עד שרוב התרחקות בני אדם מהשם יתברך על ידי טרדת הממון והחפצים, שכולם כלולים בכסף וזהב ונחושת ותכלת וכו'. ומי שמקשר עצמו לצדיקי הדור האמיתיים מבחינת משה, ומרבים בצדקה דקדושה לשמיים ולא להתפאר, על ידי זוכים שמאיר בהם מערת הרצון מבחינת משה עד שיעיר להם בכל מיני חושך לעלות משם כנל. כי המשכן נעשה בקדושה כזאת שאפילו בחורבנו יגן על ישראל בבחינת אלה פיקודי המשכן, משכן, משכן בבניינו ומשכן מחורבנה. בבחינת מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, אפילו כשהם חרבים מגנים על ישראל. ובשביל זה הקימו את המשכן בכל פעם ופרקו בעצמן. ונסו עמו מקום למקום במדבר חושך ואפלה, מקום נחש, שרף ועקרה וכו'. ואחר כך חזרו וקימו וכו'. להורות לדורות, שאפילו כשהמשכן יהיה נפרק וחרוב יגן עליהם, ואם יקשרו רצונם תמיד בקדושת המשכן ובית המקדש וכליו. והכל בכוח הצדיקי אמת העוסקים בבניין המשכן בכל דור ודור, כמו שכתוב בתורה זמר וכו'. על ידי זה יוכלו לעבור בשלום בכל המדבריות, בכל מיני חושך וצלמוות, אפילו כשעוברים חס ושלום במקום נחש ושרף ועקרה וצמאון וכו'. שבכל מקומות אלו בהכרח שיעבור בהם הרוצה לגשת אל הקודש, בפרט מי שנכשל כבר במה שנכשל, ורוצה לשוב, שבהכרח שיעבור באלו המקומות, בבחינת מה שאמר רבנו ז"ל, על מאמר רבותינו זכרונם לברכה בעין ודעל וכו'. ומכולם הצילנו השם על ידי תוקף הרצון לקדושה שיזכה על ידי התקשרות לצדיקי אמת וכנל. ועל כן הזכיר בתחילה מעשה המנורה אחר מעשה המשכן כנל. כי מעשה המנורה ונרותיה הם עיקר אור הרצון שהיה מאיר במשכן ובית המקדש כנל. שעל ידי זה עולים מכל מיני חושך שבעולם בבחינת כי אתה תאיר נרי וכו' וכנל. מבב ובשביל זה נתקשה משה מאוד על מעשה המנורה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וביותר מבואר במדרש רבה פרשת בעלותך, פרשת את זין. ומובא באלקות הראובני, פרשת תרומה, שנתקשה בה מאוד, ואפילו כשהשם יתברך גילה לו, חזר ושכח מעשה כשירד, וחזר ועלה ושאל, ופרש לו, וחזר ושכח, וכן כמה פעמים. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצל בצלל, והוא יעשה אותה. מיד וכו', ומיד עשה אותה בצלל. התחיל תמה ואמר, אני כמה פעמים הראה לי הקדוש ברוך הוא ונתקשיתי לעשותה, ואתה שלא ראית עשית מדעתך, בצלאל, בצל כל היית עומד כשהראה לי הקדוש ברוך הוא עשייתה. עד כאן לשונו. וכל רואה השתומם על המראה הזאת, איך ייתכן שמשה לא ידע ונתקשה כמה פעמים על עשייתה ובצלל עשה אותה מיד. ואם מחמת שהיה עומד בצל כל כשירה הקדוש ברוך הוא למשה עשייתה, הלו משה בעצמו בוודא ימד שם, והשם יתברך בעצמו למד עמו וגילה לו עשייתה פעם אחר פעם, ואף על פי כן התקשה כל כך, ובצלל שעמד רק מצידו בצל כל השיג לעשותה מיד, אם רבי לא שנה הכי אמן עלה. אך מה שאפשר להבין בזה מרחוק, אנו מחויבים לחתור ולפרש דברי רבותינו זכרונם לברכה הקדושים העמוקים מאוד מאוד. כי בוודאי משה נתקשה מאוד מאוד כמה פעמים במעשה המנורה, שהוא בחינת לעשות כלי קדושה ונוראה כזאת שיוכל להעיר על ידה הערת הרצון תקדושה בכל ישראל, בכל אחד ואחד מישראל, בכל מה שיעבור עליו כל ימי חייו, שבכל מיני חושך ובכל מיני ירידות ונפילות שיעבור עליו בכולם מתגבר בתוקף הרצון שיעיר לו לעלות מכולם כנל. כי בוודאי קשה מאוד להשיג השגת עשיית כלי נפלאה כזאת, בפרט שכבר ראה משה בעיניו מה שנעשה בזה העולם, שאחרי כל האותות נוראות שעשה עם ישראל ביציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה וכו', אחר כך עשו מה שעשו וכנל, והבין וראה כמה וכמה קשה לעזור לבעל בחירה. על כן לא היה יכול להשיג ולהכניס בדעתו עשיית המנורה, שהיא בחינת תארת הרצון בתיקונים מפלאים כאלה, המרומזים בשבעה קני המנורה ושמונה עשר פרחים ותשעה כפתורים ועשרים ושניים גביעים, שכולם עולים 49 כנגד 49 ימי הספירה שעברו על ישראל, ואחר כך קיבלו את התורה ביום ה-50, כמובן כל זה בכוונות האריזל. הוא מובא שהוא שורש התורה, בחינת שער ה-50, שהוא שורש תורה שלא השיגו משה בחייו. רק בית הסתלקותו נסתלק לשם, כי שם הוא בחינת רצון העליון, בחינת רצון שברצונות, שמכניס תוקף הרצון דקדושה בלב כל ישראל, שיעיר להם בכל מיני חושך וכו' לכנל. ועל כן נתקשה על זה מאוד, אבל בצלאל שהוא בחינת התלמיד ההגון, הבין וראה בצל כל, שמה שנתקשה משה כל כך הוא מחמת עוצם ענוותנותו הגדולה שהיה ענב מאוד, ולא רצה להחזיק טובה לנפשו. וכמובן במקום אחר בריא מהם נפרשת בעלותך, ועל כן התקשה כל כך ולא הבין איך יעשה מנורה בתיקונים כאלו, שיהיה הרצון לנצח וכו' לכנל. וחוות שהבין שהדבר תלוי בו, שצריך שיהיה נכלל כל כך ברצון העליון, עד שיוכל להכניס הרצון לנצח בכל ישראל, והוא בענוותנותו לא היה יכול להשיג שיהיה לו כוח כזה. על כן התקשה מאוד מאוד על זה. אבל בצלאל תלמידו הבין מרחוק גדולת רבו משה שעדרבה, מחמת ענוותנותו הגדולה כל כך הוא נכלל בתכלית הביטול ברצון העליון, כי שם אי אפשר להיכלל בשלמות כי אם על ידי תכלית הענווה והביטול כמו משה. על כן בצלאל בחינת התלמיד השיג מיד עשייתה, כי הוא אמר אני בטוח בכוחו של זקן שהוא משה רבנו, שבוודאי יעשה אותה ויגמור אותה כראוי. כי אני מאמין בכוחו של רבי שבוודאי יגמור ויגמור ויכניס הערת הרצון בזה העולם עד שיעיר להם בכל מיני חושך. כי הצדיק האמת אינו יכול לידע מגדולת עצמו כל כך מגודל הביטול והענבה שלו כמו שיוכל להשיג מרחוק בחינת התלמיד. כי הבין שמחמת זה בעצמו שנתקשה כל כך על עשייתה שזה מחמת ענוותנותו על ידי זה די כיגמור התיקון של המנורה הנעל שהוא הערת הרצון וכולי כנל. ועל כן בצלאל די כעשה אותה כראוי והכל בכוחו של משה רבו וכנל. ממזיין וזה בחינת מראה המנורה של זכריה שמפטרין בפרשת בעלותך ובשבת חנוכה שראה את המנורה וכו'. ושניים זיתים עליה אחד מימין ואחד משמאל ואומר מה אלה אדוני? ויאמר לו הלא ידעת מה אלה? ואומר לא ידעתי. היינו שגם זכריה נתקשה על עסק תיקון המנורה מאוד, מחמת שראה ששניים זיתים עליה, שהם שני אילנות, אחד מימין ואחד משמאל, שהם בחינת אילנה דחיה ואילנה דמותה, שהם בחינת סיטרה דקדושה וסיטרה אחה שכנגדה, שמתגבר בכל פעם רע לעומת טוב וכו'. על כן שאל מה אלה שתי פעמים, כי לא היה יכול להשיג, איך יכולים לקבוש אר כזה, מאחר שהסיטרה אחה מתגברת כנגד כל אדם כל כך כל כך בכל פעם. והשיב לו המלאך, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות, בחינת רצון שנקרא רוח, כמו שכתוב, העולה על רוחכם. היינו על ידי תוקף הרצון דקדושה נמשך מרוח השם, על ידי צדיקי אמת בחינת משה, על ידי זה יתגבר כל אחד, לא בחי ולא בכוח, כי אם על ידי תוקף הרצון וכו' וכנל. וזהו, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? שאפילו האר הגדול שהוא בחינת השונאים והמונעים הגדולים לפני זרובבל למישור, כי כולם מתבטלו לפני הצדיק האמת בחינת זרובבל שהוא בחינת משיח על ידי תוקף הרצון שיעיר בישראל וכנל. וזהו שכתב האדמור זל בספר א' ב' שעל ידי הדלקת נר תמיד ניצולין מגזרת שמד, כי נר תמיד הוא בחינת הרצון שעל ידי זה נתבטל בחינת שמד כי עולין משמד לרצון וכנל. וזהו בחינת גדולת קדושת חנוכה, שממשיכין אז כל אחד ואחד בביתו קדושת נרות המנורה, שעל ידי זה מכנין בכל שנה מלכות הרשעה שרצו להשכיח תורתו וגזרו אז כמה שמדות על ישראל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי כל זה מבטלין על ידי קדושת נר חנוכה, שהוא בחינת קדושת נרות המנורה, שהוא בחינת תארת הרצון וכנל. וזהו שמובא בספרי קודש מגודל נוראות קדושת חנוכה שבחינת הדלקת נורות המנורה, עד שגם בימי נוח תכף אחר המבול באה היונה, והנה עלי זית ערך בפיה, שמרמז על שמן המנורה שהוא בחינת חנוכה, שמציל משטף מים רבים מבחינת ממי המבול המתגברים בכל דור, בכל פעם, להחריב את העולם חס ושלום. אך עיקר התיקון על ידי עלי זית, בחינת שמן נר חנוכה, בחינת שמן המנורה, שהוא בחינת טהרת הרצון שמאיר בכל מיני חושך אפילו בחשכת מי המבול חס ושלום. כי הכל מתבטל על ידי טהרת הרצון שמרומז בעלי זית שהביאה היונה לעת ערב, שמרמז על עקבות משיחה, בחינת והיה לעת ערב יהיה אור. ועל כן באמת מבואר במדרש הנעלם, על פסוק והנה עלי זית הנעל, שלו לנרות המנורה, בחינת נר חנוכה, כבר עבדה פלטת יהודה מן העולם. כי עיקר קיומנו עתה הוא על ידי הארת הרצון הנעל, שהוא בחינת נרות המנורה וכנעל.